τα θέλεις τα λεφτά. Χέρια αλλάζουν τακτικά. Οι γερμανικές τράπεζες έχουν πολύ ζεστό χρήμα. Τι τα θέλεις, τι τα θες. Μήπως τα έχεις κι από χθες. Πολύ ζεστό χρήμα. Τα λεφτά είναι δανεικά. Χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες. Μήπως τα έχεις κι από χθες. Πολύ ζεστό χρήμα. Τα λεφτά είναι δανεικά. Χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες. Μήπως τα έχεις κι από χθες. Έχουμε γίνει λακέδες χανουμάκια των Γερμανών. Πρέπει κάποιος να τα πει. Και τα λέει ο Τελοπών. Και πολύ καλά κάνει. Και τα λέει ο Τελοπών σύμφωνα με τα... Όσα είδαμε χτες, είδαν το φως στις δημοσιότητες, γιατί τέτοια εποχή κάθε χρόνο δίνονται τα ποθενέσχες στον αέρα, στη δημοσιότητα, αφορούν το έτος 2018. Τώρα είναι και πρόεδρος Ελληνικού Κόμματος ο κ. Βελόπουλος, οπότε δόθηκε και το δικό του και μάθαμε ότι έχει καταθέσεις και στην Γερμανία, η οποία έχει ρουφήξει το αίμα της Ελλάδος, κάνει ό,τι θέλει στην Ευρώπη, αλλά έχει ζεστό χρήμα, έχουν ζεστό χρήμα οι γερμανικές τράπεζες. Το χαμηλότερο εισόδημα, 8.400 ευρώ, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος όμως εκτινάσει την περιουσία του ως πρωταθλητής στις καταθέσεις ύψους 450.568 ευρώ σε τρεις χώρες και κυρίως στη γερμανική Deutsche Bank. Η Deutsche Bank περνάει μια κρίση από ό,τι όλοι γνωρίζουμε και κάπως πρέπει να ενισχυθεί. Αν δεν την ενισχύσουμε όλοι μας, έτσι κι αλλιώς είναι η μητέρα των τραπεζών, είναι η βασίλισσα των τραπεζών. Έχουμε και εμείς εδώ τις δικές μας, αλλά σαν την Deutsche Bank δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει μια φιλολογία από χτες, βάλουν τον κύριο Βελόπουλο, λένε διάφορα ή με σκεπτικισμό οι ψηφοφόροι του, οι οποίοι είναι απλοί άνθρωποι του μεροκάμα, του μαζεύουν ευρώ-ευρώ για να αγοράσουν τα φάρμακα, τα γνωστά. Το Τελοπών και όλα τα υπόλοιπα. Όλοι αυτοί παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία, καχυποψία το γεγονός ότι ο πρόεδρός τους που φέρει και τον τίτλο το κόμμα Ελληνική Λύση έχει καταθέσεις και πολλές στο εξωτερικό. Εμείς δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά που λέγονται πλαγίως ή ευθέως από χτες, γιατί ακούμε αυτά που ακριβώς και μόνο λέει ο ίδιος. Σας λέω λοιπόν ευθέως ότι εδώ θα ακούτε μόνο την αλήθεια. Γι' αυτό είμαστε διαφορετική ελληνική λύση. Γιατί αγαπάμε πρώτα την Ελλάδα, πρώτα τους Έλληνες και μετά το κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Η πατρίδα μου και η αλήθεια, τίποτα άλλο. Πλέτα τη ζωή, πλέτα τη ζωή. Όλοι δύο μέτρα παίρνουν γη. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Η πατρίδα μου και η αλήθεια, τίποτα άλλο. Τι τα θέλεις τα λεφτά, τι τα θέλεις, τι τα θες. Τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφτά, κάτι το σάσο, θα σάμω. Τα λεφτά είναι δανεικά. Χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες. Μήπως τα έχεις κι από χθες. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Η πατρίδα μου και η αλήθεια, τίποτα άλλο. Σε αυτό θα μείνουμε. Σε αυτό θα μείνουμε. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Χτυπάει και τα χέρια, το καταλαβαίνετε όλοι. Η πατρίδα μόνο και η αλήθεια. Υπάρχουν και 450 χιλιάρικα στην άκρη, άμα γίνει η στραβή, αλλά η πατρίδα και η αλήθεια είναι μπροστά. Και είναι λογικό ένας τέτοιος πολιτικός και σωτήρας κι αυτός των ανθρώπων κατά μία έννοια, με όλα αυτά τα φάρμακα που λανσάρει, πουλάει, κατασκευάζει, δεν ξέρω εγώ τι, να έχει τόσες υψηλές καταθέσεις, γιατί άνθρωπος που έχει τις επιστολές του Ιησού δεν μπορεί να είναι φτωχός. Δεν γίνεται αυτό. Λογικό είναι κάποιος που ο Ιησούς διάλεξε αυτόν για να τις εμπιστευτεί μετά από χιλιάδες χρόνια και να είναι ο μόνος που τις έχει και τις πουλάγει μέχρι ένα σημείο που τον καταλάβανε πολύ. Είναι λογικό να έχει αρκετά χρήματα. Το θέμα δεν είναι και δεν μας απασχολεί αν έχει τα χρήματα, είναι πού είναι οι καταθέσεις και αν ταιριάζουν οι τόποι των καταθέσεων με την γενική πολιτική ρητορία με την οποία εξελέγει κιόλας και μπήκε στην Βουλή. Υπάρχει μια μικρή αντίφαση, μικρή. Η αντίφαση. Πάρτε το όπως θέλετε ή ερμηνεύστε το όπως εσείς θέλετε. Πιο φτωχή και από τον Βελόπουλο, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι μια βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας. Στον αντίποδα, ως η φτωχότερη όλων, καταγράφεται η νεοεκλεγήσα βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, με εισόδημα μόλις 10 λεπτά του ευρώ. Με εισόδημα μόλις 10 λεπτά του ευρώ. Εδώ 10 λεπτά είναι πεταμένα κάτω και δεν σκύβει κανείς να τα πάρει μέσα στο στούντιο. Όσα είναι κάτω Έχει άλλη στην τράπεζα. Η κυρία Μονογιού, βουλευτής από τη Μύκονο. Νομίζω ότι διαιτολόγος είναι το επάγγελμά της και όπως ξέρουμε όλοι οι διαιτολόγοι, ειδικά αυτή την αυτή. Το 18 και παλιότερα, δεν πολύ πάνε καλά οι δουλειές τους. Η κυρία Μονογιού δεν θα τη θυμόσαστε, δεν μπορείτε να τη φέρετε και σαν εικόνα. Είναι βουλευτής Κυκλάδων από τη Μύκονο, ξαναλέμε. Και στη Μύκονο είναι και εκεί αρκετά φτωχοί. Όλοι να τα δεκάλεπτα τα μαζεύουν από εδώ και από εκεί και τα βάζουν στην τράπεζα. Μπορεί να μην ήταν δεκάλεπτο, μπορεί να ήταν cents. Cents, η cent που είναι το κανονικό, και μαζεύτηκαν κάποια στιγμή 10 λεπτά ολόκληρα και τα είχε στο λογαριασμό. Ποια είναι η κυρία Μονογιού, την είχαμε μάθει όλοι πριν κάνα τρίμηνο, τετράμηνο, όταν στη Βουλή τοποθετήθηκε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό και στο προηγούμενο κοινοβούλιο θυμόμαστε το θέμα των υδατοδρομιών. Τα υδατοδρόμια είναι η αρχή του τέλους πλέον της απομόνωσης των νησιών και των νησιωτών. Τα νησιά χωρίς αεροδρόμια αποκτούν νέο μέσο συγκοινωνίας με την υπόλοιπη χώρα. Εκτός από την εξυπηρέτηση των τουριστών, βοηθάει την μεταφορά κατοίκων, ασθενών, προϊόντων άμεσης ανάγκης, όπως είναι τα φάρμακα. Αυτή η κυβέρνηση υπεύθυνα χρειάζεται θέματα και τα προβλήματα των πολιτών με στόχο την καλύτερη ποιότητα της ζωής των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν σαφέστατη, ήταν καταπέλτης από τις καλύτερες ομιλίες που έχουν γίνει στο κοινοβούλιο. Τα διάβαζε όλα αυτά. Τι τις γράφανε, δύσκολες λέξεις. Δεν μπορούσε ούτε να διαβάσει η κυρία Μονογιού. Δεν είχε και καταθέσει την τράπεζα και είναι λογικό. Με 10 λεπτά μέχρι την αγωνία της επιβίωσης, τη ξημερώνει αύριο. Δεν έχεις κέφι τώρα να πας εκεί και να τους λιανίσεις τους άλλους από κάτω και να πεις για τα καλά των υδατοδρομιών. Υδατοδρομίων ήθελε να πει. Τα υδατοδρόμοι ήταν το θέμα μας. Δεν έχει σημασία, τα έκανε κάπως σαν άθλημα. Η κυρία Μονογιού είναι αυτή επίσης η οποία έχει και πολιτική άποψη για πάρα πολλά θέματα και χρησιμοποιεί τρομακτικές και εξαιρετικές παρομοιώσεις όταν θέλει να χρωματίσει το λόγο της. Μιλάνε για τους λάθρωπους, τους λέει, μετανάστες, και χρησιμοποιεί το εξής επιχείρημα. Τι θα κάνουν, θα φύγουν από τη Μυτιλήνη να πάνε στην Αθήνα οι Έλληνες για να ζήσουν και να αφήσουν το νησί στους λαθρομετανάστες? Για να είμαστε πάντως στα παράλληλα. Δεν είναι όλοι λαθρομετανάστες, είναι περισσότεροι πρόσφυγες από ένα τυχή. Μα υποχρεώνει και το Διεθνές Δίκαιο. Ναι, είναι όμως. Είναι ελαφραίοι. Είναι ελαφραίοι. Έρχονται με βάρκες. Εγώ δεν πηγαίνω στην Τουρκία όταν θέλω να πάω ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να πάω να δω την Αγία Σοφία. Πηγαίνω με την ταυτότητά μου. Οπουδήποτε πάω. Δεν παίρνω τη βάρκα μου και πάω στην Αίγυπτο ή οπουδήποτε. Νιώθετε καμένοι, δεν είναι τίποτα, είναι επειδή ακούσαμε την κυρία Μονογιού να κάνει μια σύγκριση όλων αυτών που έρχονται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, τα μεταναστευτικά, προσφυγικά κύματα, με το αν η ίδια θέλει να πάει ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, γιατί όπως είπε η ίδια θα πάρει ταυτότητα διαβατήριο, δεν θα πάει με βάρκα, όπως έρχεται ο άλλος από τη Συρία, που έρχεται κατευθείαν, χρησιμοποιεί μια βάρκα και μπαίνει εδώ να δει τα αξιοθέατα της Ελλάδας. Η ίδια θα δει τα αξιοθέατα της Τουρκίας, όχι με βάρκα. Με αεροπλάνο και με κάτι άλλο. Την έχει εκλέξει ο λαός των Κυκλάδων. Είναι μία από τους 300, με 10 λεπτά καταθέσεις στο λογαριασμό της. Αυτά είναι ελληνική πραγματικότητα. Συμμετέχει και ο λαός σε όλα αυτά, μην το ξεχνάμε. Δεν βγήκε μόνη της, δεν μπήκε στη Βουλή. Κάποιος την έστειλε εκεί, κάποιος την ψήφισε, κάποιος άκουσε όλα αυτά τα επιχειρήματα, ίσως να είδε και τον τραπεζικό λογαριασμό. Και να έκρινε κατάλληλη την κυρία Μονογιού για να τον εκπροσωπήσει. Ας γυρίσουμε στη Γερμανία, γιατί πολύ κουμαντάρει την Ευρώπη και κάποιος πρέπει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και θα σας πω, φίλες και φίλοι, ότι οι γερμανικές τράπεζες έχουν πολύ ζεστό χρήμα. Με αποτέλεσμα να δανείζουν τους Γερμανούς επιχειρηματίες μακροπρόθεσμα με χαμηλά επιτόκια. Γιατί έχουν ζεστό χρήμα? Γιατί όλοι έχουν πάει τα χρήματά τους στη Γερμανία. Γιατί όλοι αναποθέτουν τις ελπίδες εκεί, δεν φοβούνται. Η Ιταλία θα καταρρεύσει η Ιταλία, η Ελλάδα θα καταρρεύσει η Ελλάδα, η Ισπανία το ίδιο, η Γαλλία το ίδιο. Και πηγαίνουν στις γερμανικές τράπεζες για ασφάλεια. Γιατί είναι ο βιός, είναι ο αγώνας τους, είναι ο κόπος των ανθρώπων. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις τι τα θες, μήπως θα έχεις κι από χθες. Φάτε φάτε. Επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Μπούκομα. Να τα κάψεις τα ρημάδια τα λεφτά. Μπούκομα. Κι από προχθές κι αντίπροχθές. Κι απόψε κι αύριο και ποτέ. Οι Γερμανοί, επαναλαμβάνω και το κοπί, είναι ο χειρότερος εχθρός της Ευρώπης. Οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι κλέβουν την Ελλάδα, αλλά ταυτοχρόνως, το επαναλαμβάνω, δεν είναι και φίλοι μας. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε ότι πήγε τα λεφτά τους στους εχθρούς μας. Είναι ένα ύπουλο σχέδιο, πηγαίνει εκεί τα λεφτά του, τα καταθέτει στους Γερμανούς που κλέβουν την πατρίδα μας, την Ελλάδα που δεν είναι φίλη μας, για να μπορεί μετά να έχει να τους λέει: ορίστε, εγώ σας έφερα τα λεφτά, αν και δεν είσαστε φίλοι της Ελλάδας. Είναι ένα μεγαλοφιές πολιτικό σχέδιο. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, όμως ισχύει, το βλέπουμε να συμβαίνει. Χθες έγινε μια σύσκεψη πάνω στον Ιμητό. Συμμετείχε ο πρωθυπουργός της χώρας, ήταν για την αντιπυρική περίοδο που αρχίζει, ήταν πυροσβέστες, κάτσανε εκεί αραιά-αραιά κατά από τα Πεύκα. Ο Χαρδαλιάς ήταν και πρώην δήμαρχος Βύρων, αλίμονο, και ο Χρυσοχοΐδης. Νομίζω υπάρχουν τρία ζητήματα τα οποία είναι πραγματικά νέα ζητήματα και τα οποία ενισχύουν την προσπάθειά μας για να είμαστε καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί φέτος. Το ένα είναι η γενναιοδορία της κυβέρνησης, η οποία διέθεσε πολύ περισσότερα χρήματα προκειμένου να πάρουμε πολύ περισσότερα μέσα, σύγχρονα μέσα, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Το ένα είναι η γενναιοδορία της κυβέρνησης. Η γενναιοδορία της κυβέρνησης. Θα ήθελα και εδώ πέρα από τον Ιδρώνα να επαναλάβω. Τα βασικά προβλήματα είναι όπου έχουμε πέφτει. Ναι. Δεν ακούγεται και τόσο καλά. Ο τελευταίος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος είναι σκυμμένος πάνω από κάτι χάρτες. Του δείχνει και ο Χαρδαλιάς, του δείχνει ο Χρυσοχοΐδης, η αρχηγή των σωμάτων, και κάνει τη διαπίστωση ο ηγέτης, γι' αυτό υπάρχει ο ηγέτης, ότι έχουμε θέμα που έχουμε πεύκα στην Ελλάδα το καλοκαίρι, τα τελευταία 3.000 χρόνια. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, το κατάλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ελπίζουμε να ληφθούν με γενναιοδορία, που λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τα κατάλληλα μέτρα, ή ξεριζώνουμε τα πεύκα. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με όλο αυτό, γιατί κάθε καλοκαίρι φωτιές συνέχεια, ό,τι και να κάνουμε με γενναιοδορία, δεν αντιμετωπίζεται το θέμα. Ξυλώνουμε τα πεύκα και έτσι δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι ο χάρτης καθαρός, χώμα, χερσαγή. Και προτεί να καεί, το χώμα δεν καίγεται. Οπότε λύνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Στον Ιμητό γίνανε όλα αυτά. Στον Ιμητό, θυμίζουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το συγκεκριμένο βουνό της Αττικής, και πολύ όμορφο, παρόλα αυτά, έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Οδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου, επειδή ανέβηκε στον Ιμητό και του το είπε ένας εξωγήινος. Επειδή ανέβηκε στον Ιμητό και του το είπε ένας εξωγήινος. Επειδή ανέβηκε στον Ιμητό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Και λέγαμε, είναι πραγματική, δεν μπορεί. Με το που λέει ο Πρωθυπουργός, αν το είχε πει τότε στη Βουλή, δεν ήταν Πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, ότι είναι πραγματική ιστορία, το πιστέψαμε όλοι. Όλα αυτά συνέβησαν στον Ιμητό. Χτες συνέβησαν άλλα στον Ιμητό. Δεν συνέβη αυτό, ή δεν έχει ακόμη πει κάτι σχετικό. Δεν ξέρουμε. Κατεβαίνοντας, ανεβαίνοντας, τι μπορεί να είδε κάποιος. Οι εξωγήινοι κυκλοφορούν ανενόχλητοι μαζί με τα πεύκα στον Ιμητό. Οπότε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Τι ακριβώς θα γίνει το 2020, θεωρητικώς για τη χώρα μας θα ήταν η καλύτερη χρονιά, γιατί βγάλαμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε τελειώσει με τα μνημόνια έτσι όπως τα τελειώσαμε, που δεν τα τελειώσαμε, αλλά λέμε ότι τα τελειώσαμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Και περιμέναμε τρελή ανάπτυξη. Δεν θα έρθει αυτή η τρελή ανάπτυξη. Τι όμως θα έρθει, μας το λέει πολύ γλαφυρά, το είπε σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλοι μας θα χάσουμε από κάτι. Εγώ, ας πούμε, και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δώσαμε από το μισό τη μισή μας αποζημίωση 2 μηνών στο κράτος. Όλοι μας πρέπει να χάσουμε από κάτι. Γιατί αφού πάμε σε χρονιά ύφεσης και κρίσης, θα βάλουμε όλη πλάτη. Το ξέρουμε αυτό. Είναι ένα σπορ που οι Έλληνες το κάνουν με πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη προθυμία. ή το κάνουν πάρα πολλά χρόνια. Έχουν το know-how. Είμαστε ειδικοί στο να βάζουμε πλάτη. Έτσι λοιπόν, όπως ο Υπουργός και κάποιοι βουλευτές ή όλοι της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν τη μισή αποζημίωσή τους για ένα ή δύο μήνες, έτσι λοιπόν κι εσείς θα πρέπει να πληρώνετε για δύο ζωές. Υπάρχει μια αναλογία. Δύο μήνες σημαίνει την μισή βουλευτική αποζημίωση, που και χωρίς αυτήν μπορούν να ζήσουν έτσι κι αλλιώς περισσότεροι, εκτός από την μόνο υγιού που έχει προβλήματα. Όλοι εσείς λοιπόν θα βάλετε τη σχετική πλάτη, γιατί όλοι πρέπει να χάσουμε κάτι. Το λέει με πολύ ωραίο τρόπο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αφού είμαστε λοιπόν στη χασούρα, να ακούσουμε ένα συνολικό για τα πόθεν έσχες που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Πλουσιότερος πολιτικός αρχηγός αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είμαστε λύση και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Ο οποίος δηλώνει συνολικά εισοδήματα ύψους 199.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 150.000 προέρχονται από δάνεια. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Ο Πρωθυπουργός διατηρεί συμμετοχές σε ακίνητα, σε γλυφάδα, χανιά και τζιά, ενώ οφείλει 449.000 ευρώ σε δάνεια. Να σπεύσουν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους από τώρα. Ισχυρό χαρτοφυλάκιο διαθέτει και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, με τις καταθέσεις να ξεπερνούν τις 182.000 δολάρια και 287.753 ευρώ. Αδύνατο να ρωτήσω, είμαι πλούσια. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού έχει εγγραφές σε 8 ακίνητα, μεταξύ των οποίων μια μονοκατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Ωστόσο έχει και δάνεια ύψους 912.000 ευρώ. Προστούν μικρά ποσά. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει εισόδημα 35.000 ευρώ και η σύζυγός του Μπέτη Μπαζιάννα 19.656 ευρώ. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα. Έχουν από κοινού καταθέσεις 113.414 ευρώ. Φτωχοδιάβολη της μισθωτής εργασίας ή της μικρής επιχειρηματικότητας. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, που ξεφουλκεί κατά δανειστών και μνημονίων, εμπιστεύεται τους Γερμανούς. Μπούκομα, μπούκομα! Οι καταθέσεις τους στην Deutsche Bank ζαλίζουν, καθώς αγγίζουν τις 434.282 ευρώ. Μπούκομα, μπούκομα! Ισχυρό πορτοφόλι συνεχίζει να έχει και ο επικεφαλής του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης. Γιατί είπα όχι στον Dijsselbloem όταν απαιτούσε την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Με εισόδημα που αγγίζει τα 265.000 ευρώ και καταθέσεις ύψους 128.769 δολάριων στην Ελβετία. Λίρας δεν δίδω. Δραχμάς δεν δίδω. Χωρίς αντίπαλο παίζει ο Δημήτρης Παπαδημούλης, με εισοδήματα που ξεπερνούν τις 257.000 ευρώ και καταθέσεις 22 λογαριασμούς συνολικού ύψους 834.000 ευρώ. Το κολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει μετοχές αξίας 593.916 ευρώ και εγγραφές σε συνολικά 13 ακίνητα, εκ των οποίων τα 8 αποκτήθηκαν το 2018. Και αυτοί που έχουν πολλά λεφτά δεν πληρώνουν τίποτα καθόλου ή πληρώνουν εθελοντικά. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Μερικά από όσα είδαμε στο πόθεν έσχες. Ο Παπαδημούλης, το όνος είναι η αλήθεια. Το real estate εκεί στα πέτρινα χρόνια, το 18-17, πότε ακριβώς είναι, αγόρασε 8 ακίνητα και τονώθηκε το real estate, γιατί είχε σημειώσει μια άνοδο και λέγαμε όλοι ποιος είναι αυτός που πήρε τα ακίνητα. Να λοιπόν, πώς γίνονται όλα αυτά έτσι όμορφα. Έχει περάσει η ώρα. Ανά 5 λεπτά ακούμε ένα δρυμή κατηγορό κατά της Γερμανίας και των τραπεζών της. Οπότε να ακούσουμε και ένα ακόμα. Υπάρχει ελληνική λύση στην Ελλάδα που τα λένε αυτά. Σας τα λέμε για να καταλάβετε. Έχουμε γίνει λακέδες, χανουμάκια των Γερμανών. Το τέταρτο Ράιχ επιβλήθηκε, φίλες και φίλοι. Οι Γερμανοί μέσω του ελέγχου της οικονομίας της Ευρώπης και των τραπεζών ληστεύουν την Ελλάδα. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις τι τα θες, μήπως θα χες κι από χθες. Στα ρημάδια τα λεφτά. Οι γερμανικές τράπεζες έχουν πολύ ζεστό χρήμα. Κι από προχθές, κι αντίπροχθές, κι απόψε, κι αύριο, κι ποτέ. Τελοπών, ειδικά οι διαχρονικών, κοστομαχικών, μνημονικών, με το εντερικό λοιπόν, οι αυτοκατορικών, φίλες και φίλοι, οι βυζαντινών. μαζί, παιδιά. Την αδέλη στα λεπτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Την αδέλη στην ταυτές, μήπως τάχες κι από θες. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να γράψεις την ταυτές, μήπως τάχες κι από θες. Του τραγουδόσαυρου είναι αυτό το τραγούδι, λίγο διασκευή, λίγο από άλλο κομμάτι που το έχει βάλει πάνω στ' άλλο, αυτά τα πολύ ωραία που κάνουν οι σατυρικοί καλλιτέχνε που λέγανε και παλιά. Ακούσαμε το Βελόπουλο να λέει αυτά που λέει, ακούσαμε τα αποθενέσχες του Κυριάκου, του Τσίπρα, του Παπαδημούλη, ακούμε και τον Άδωνη στα ενδιάμεσα. Έχει έρθει η ώρα να καθαρίσουμε. Ξέρουμε, το «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου», η στίχη του Νίκου Γκάτσου, που σαν σήμερα το 1992 έφευγε από τη ζωή, και αν έχει γράψει, και αν έχει γράψει ο Γκάτσος, με την ιδιόμορφη γραφή του πάντα, με το Χατζηδάκη βασική συνεργασία, εδώ είναι Μίκης Θοδωράκης, να το ακούσουμε σε πολλές εκδοχές και με στίχους. Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κινήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που είναι στα κέντα με φιλιά το παραμίσου. Μέτρα τον πόνο κι άσε μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρωα μου, σε περιμένω να'ρθείς. Ένα τραγούδι του δρόμου να'ρθείς όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως θα δεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να'ρθείς όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να τη δεις, με φως να τη δεις. Αν θυμηθείς τον ήρωα μου, σε περιμένω να'ρθείς. Με ένα τραγούδι του δρόμου να'ρθείς όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να τη δεις. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να τη δεις. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να τη δεις. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να τη δεις. Με φως να τη δεις. Πώς να τη δεις. Ε,

Ναι. Γεια σας. Κύριε Βυσδέκη, Πορφύριε. Με γνωρίσατε. Ναι, νόμιζα την κάνατε με τον κορονοϊό. Ψοφολογήσατε. Την έκανα. Δεν σας μιλάω με τη σωματική φωνή μου, με την ψυχική. Είμαι στον ουρανό απάνω και έχω να ενημερώσω τους συνακροατές μου ότι δεν υπάρχει ούτε Θεός ούτε Ιησούς. Μόνο Αλλάχ και Μωάμεθ. Και εγώ θα πάω στην κόλαση γιατί ταυτότητά μου γράφει Χριστιανός Ορθόδοξος. Γεια σας. Αμάν. Όλοι μας θα χάσουμε από κάτι. Εγώ, ας πούμε, και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δώσαμε από το μισό τη μισή μας αποζημίωση 2 μηνών στο κράτος. Όλοι μας πρέπει να χάσουμε από κάτι. Γιατί αφού πάμε σε χρονιά ύφεσης και κρίσης, θα βάλουμε όλη πλάτη. Να βάλουμε. Με μεγάλη χαρά είναι να έχουμε τις τράπεζες που έχουμε και είναι ομοχλός οι τράπεζες για την ανάπτυξη που πάντα έρχεται αλλά δεν είναι ποτέ για όλους. Να βάλουμε πλάτη και να χάσουμε όλοι από κάτι. Ποιος διαφωνεί με αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης? Πάρτε τηλέφωνο αν διαφωνείτε, που δεν νομίζω, ελάχιστοι θα είσαστε. 2-11-10-80-8-80 όσο ακούμε τους τίτλους από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Ευχάριστες εξελίξεις από την επένδυση του ελληνικού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα μπαίνουν μπουλντόζες στο ελληνικό. Οι μπουλντόζες θα είναι τυλιγμένες με plexiglass, θα φέρουν ειδικές μάσκες στις φαγάνες τους και θα σκάβει η μία 5 μέτρα από την άλλη. Έτσι θα προστατέψουμε και τις μπουλντόζες αλλά και την επένδυση από τον κορονοϊό, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έσωσε το λαό, έτσι θα σώσει και τις μπουλντόζες. Νέα μέτρα ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση των καλλιτεχνών ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις των τελευταίων. Σύμφωνα με αυτά, επίδομα ύψους 300 ευρώ θα παίρνουν όσοι καλλιτέχνες κάνουν περιοδεία στους δρόμους της Αθήνας, ανεβασμένοι πάνω σε καρότσα ανταλίκας και όλος τυχαίως σταματάνε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου τραγουδώντας γνωστές επιτυχίες. Ήδη δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα αρκετοί καλλιτέχνες, με πρώτο τον Σάκη Ρουβά. Ντυμένος ως κολοκοτρώνης εμφανίστηκε στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, θέλοντας έτσι να δείξει την ενόχλησή του για τα σχόλια που κάνει εις βάρος του συνεχώς η Γιάννα Αγγελοπούλου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απείλησε ότι αν η κυρία Αγγελοπούλου δεν επανορθώσει, την επόμενη φορά θα πάει στη Βουλή πάλι ντυμένος κολοκοτρώνης, αλλά αυτή τη φορά πάνω σε άλογο, σαλπίζοντας τη Νέα Εθνεγερσία. Νέο φάρμακο ρίχνει στην αγορά ο Κυριάκος Τελοπών Βελόπουλος. Πρόκειται για το Κατουρικόν, το οποίο ενισχύει το ουροποιητικό σύστημα με αποτέλεσμα να πετάει τα ούρα πιο μακριά από ό,τι συνήθως, έως και 1,5 μέτρο. Το Κατουρικόν πωλείται προς 19,90 λεπτά του ευρώ το 1 λίτρο, μαζί με τα 10 ιερά μέιλ του Ιωάννου του Προδρόμου που βρέθηκαν στην κατοχή του Κυριάκου Τελοπών Βελόπουλου. Καιρός να ξεχυθούμε στις παραλίες, να λιαστούμε μέσα στα plexiglass σαν τις φράουλες στο θερμοκήπιο. Πώς λένε το καλοκαίρι μην αφήνουμε τα σκυλιά μέσα στα αυτοκίνητα γιατί λειτουργεί ως θερμοκήπιο όλο αυτό και παθαίνουν διάφορα. Τώρα το ίδιο θα έχουμε με ανθρώπους μέσα στα plexiglass στις παραλίες, έτσι κι αλλιώς. Σκάς στην παραλία όταν είσαι. Φανταστείτε το γύρω-γύρω με το σχετικό πλαστικό. Οπότε θα έχουμε θέματα, αλλά αυτό αφορά το επόμενο δίμηνο-τρίμηνο. Η κυβέρνηση πώς θα πάει, δεν έχετε όλη μια απορία? Είναι συνεπή σε αυτά που έχει πει? Πηγαίνει καλά? Ας ρωτήσουμε ένα τυχαίο πολίτη διαβατάρι στο δρόμο. Δεν έχουμε πει απολύτως τίποτα που δεν κάναμε. Όσα έχουμε πει, όλα γίνονται. Και μάσα μπορώ να πω και με περηφάνεια αφενός υπουργός αλλά και με μια έκπληξη ως πολίτης ότι έχουν γίνει και σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός ήταν ένας πολίτης που τυχαίνει να είναι και υπουργός, είπε τη γνώμη του για την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει. Και η γνώμη του, όπως ακούσατε, ήταν μετρημένη γνώμη, δεν ήταν σάλια, κάτι που λιβανίζει. Είπε ο άνθρωπος πολύ σωστά αυτό που όλοι πιστεύουμε για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Μετά από αυτό, ο λαός έχει τη λύση μάλλον. Ναι. Παραπολιτικά, ε. Ναι, ναι. Αγαπητό μου παιδί, Γεωργία.

Είναι κωδικοποιημένα μηνύματα. Όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι, φταίτε εσείς. Όχι αυτοί που τα λένε έτσι όπως τα λένε. Οπότε κάτι θέλει να μας πει. Μιλάει με το υπερπέραν, ξέρω εγώ, με τον εξωγήινο του Κυριάκου. Κυριάκος ο ένας, Κυριάκος και ο άλλος. Κάτι παίζει που δεν το πιάνουμε εμείς οι κοινοί. Θνήτη, είπαμε Κυριάκος. Θυμηθήκαμε τους καλλιτέχνες που με όλα αυτά που δεν έχει κάνει η κυβέρνηση για αυτούς. Γράφουν συνέχεια, μιλάνε οι καλλιτέχνες, είναι λογικό. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει γύρω από αυτό το θέμα και θυμηθήκαμε αυτή τη συνάντηση που είχε κάνει προεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους καλλιτέχνες, τότε που τους άκουσε, ήταν όλοι αξιόλογοι, τους άκουσε τα αιτήματά τους και υποσχέθηκε και δήλωσε μετά και στην κάμερα ότι θα τους τα λύσει όλα. Ήταν μια συνάντηση διαφορετική από αυτές που έχω καθημερινά. Μια συνάντηση γεμάτη μουσική. Σαββόπουλος, Πορτοκάλογλου, Δρογώσης, Πλιάτσικας, Δελιβοριάς, ο άλλος Φίβος, Αναστασιάδης, ο μαέστρος μας Χρήστος Νικολόπουλος και οι στιχουργοί Ελένη Γανατσούλια και Ηλίας Φιλίππου. Τους ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου. Διότι με κάποιους προφανώς δεν έχουμε κοινές πολιτικές αφετηρίες, αλλά μας ενώνει ο κοινός στόχος. Να στηρίξουμε το ελληνικό τραγούδι. Το είχε κάνει και σποτάκι. Αυτό είναι απόσπασμα από το σποτάκι που είχε παίξει τότε, γιατί έπρεπε να πουληθεί στο εκλογικό σώμα, έτσι όπως πουλούνται αυτά, και αυτή η συνάντηση ότι είναι δίπλα στους καλλιτέχνες και ότι θα αντιμετωπίσει τα θέματά τους. Έβαλε μέσα και τον Δελιβοριά, το Φίβο Δελιβοριά. Ήταν τότε σε εκείνη τη συνάντηση, συνδικαλιστής ο Φίβος Δελιβοριάς. Πέρασαν οι μήνες και τώρα ακούμε για το Φίβο Δελιβοριά. Τώρα ακούω κάποιες υπερβολικές δηλώσεις. Διάβαζα χθες τον κύριο Δελιβοριά, που έλεγε κάτι ωραία πράγματα, ότι θα κάνουν μήνυση, δεν ξέρω αν τα είδατε, ότι θα εμποδίσουν, λέει, να παίζουν τραγούδια τους κλπ. Λοιπόν, εγώ μέχρι ένα πολύ καιρό για τον κύριο Δελιβοριά είχα την εικόνα που είχαμε οι περισσότεροι. Μέχρι τη μέρα που έδωσε μια συνέντευξη εφημερίδα των συντακτών, δεν ξέρω αν θυμάστε. Ναι. Όταν είχα κάνει εγώ τη δήλωση τότε για τους μετανάστες, ότι δεν θέλουμε να έχουμε υπερβολικούς αριθμούς μεταναστών στην Ελλάδα, και μου απήντησε με ένα χυδαίο υβρολόγιο επίπεδου καραγωγέως, ας πούμε. Μετά από αυτό κατάλαβα ότι ο κύριος Δελιβοριάς δεν εκπροσωπεί ούτε τα συμφέροντα των καλλιτεχνών, ούτε τους καλλιτέχνες. Εκπροσωπεί ένα τυφλό μίσος κατά της κυβερνήσεως. Αλλάζουν οι καιροί. Αλλάζουν οι καιροί. Ευτυχώς όμως ο Άδωνης το κατάλαβε γέρος, γιατί είχε τη γνώμη για τον Φίβο Δελιβοριά που είχαν οι περισσότεροι. Τώρα δεν έχει τη γνώμη που έχουν οι περισσότεροι. Έχει διαφορετική γνώμη. Καιρός να καθαρίσουμε πάλι. Μας βοηθάει η αφορμή της ημέρας. Σαν σήμερα το 1992 έφυγε ο Νίκος Γκάτσος από την ζωή. Εδώ με Μάνο Χατζηδάκη, σε ένα από τα καλύτερα δημιουργήματά τους, ο Ευαίσθητος Ληστής. Πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα, Μανούλα μου, Μανούλα Βαλιαμάνα, ξέρω πιανού το δάκρυ σταλαστάλα θα πέφτα από τα μάτια τα μεγάλα. Μανούλα μου, Μανούλα Δαγιαμάνα, μια και με γράψανε φωνιά, πήρα το κόσμο παγανιά και τη ζωή σε ρεϊδάνη. Κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς, μόνο σου δεν τους πιάνει. Στην ερημιά που είχα βρεθεί με τον αχέρι στο σπαθί και τ' άλλο στο βαγγέλιο, είπα το δάκρυ που πονά να τους το δάνω γέλιο. Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος τα καταπορέσει. Να τύπος είχα μια καρδιά σαν της αγάπης τα παιδιά και να με συγχωρέσει.